أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسوني جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ني غي وون سي الاسراء والمعراج دي نتالي رانيانو يونتي مي عليه الصلاة والسلام دي فواياج نوكتورن بي اك اسانسيون بي جوتون نانيو غيس بعون الله ومنته سي جتاي بي ني ген سي كيسيون يوي غا خامني دي لاج يوي غا خامني مانولونا نياك ني تونتو لين لاتا ني دوغو ci netali bi deug gisone nañu ñetti laaj yu mag yo xamanteni ni tontu won nañu ko nga xamne li ci gina deugere moy na yaronti mi alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala da ko ra ñaan ci parti ci guddi gogou ci yaramam ak ruham ak xelam ak lepp mu joge makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dal di dem baytul maqdis di fofele ci ard palestine wala ilia bamu fa joge dal di dem ci asamani ila haythu ma sha allah ba fi neex borom bi subhanahu wa ta'ala dal di delu ci wat gison nañ ne xew xew bobu moy xew xew bobu non ben yon la xew ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam moy bi nga xamanteni ni ci la regnane ñu dal di koy jox julli mu jite yonnati alayhi musallatu wassalam daye fa ak yonnati ci asaman si lolu ak ruham ak yaramam lol ben yon la xew lol le wa jumhur wax ta moy li gina deugar ci fuqaha uy muhaddithuna ak mutakallimuna comme niko imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala waxe won non tamit lañu gissone al-qadi iyad ak ñom imam an-nawawi ñom ñep gissone nañ ne ñomit lol lañ wax ta lol moy li jumhurul ulama ci ñi yittewo ci borom xam xam yittewo walu hadith ak ni nga xamne ñoo yitté wo fiqh ak ñi yitté wo ilmul kalam di li jëm ci walu tawhid loolu lañ deppo won ba motax par exemple ku melni imam ibn al qayyim rahimahullah ci zadul ma'ad mu ror wax naan mom kené pour degeural wax ji ni kené le fait que riwaya yi wouté ci walu isra wal mi'raj après dinañ ko wax bala ñu dugg ci li nga xamné mom mo ñu taxa juk tay inshallah bu mako faté wul moy mune mom imam ibn al qayyim rahimahullah mune le fait que riwaya yoy yi wouté nekul né sa bu ñu wouté rek ce que lool day tékki né kon xew xew bi dafa wouté kone comme que ki ni version bi amna ko netali ki da dinañ la wax après ci yenn ci ay sahaba yo xamne nga xamne ni ko solo al isra wal mi'raj upp nañu 20 sahaba di dem dinañ la ci citel ñen insha allah taala mune nekul ne sa bu lolu wuté rek ke ne wuté nañu ci ay version yuñu ëndi rek ke ne kon affaire yi dafa bari dafa xew mune lolu tekki wul lol والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه وقع مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى تصير خمسا ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية 50 ثم يحطها 10 10 مام امام ابن الجوزي امام ابن القيم ما امام ابن القيم امام ابن الجوزي بوكن امام ابن الجوزي مام موجيتو فوف حنبلي بو ماك بوبو بروم زاد المسير دينغو في تود لو باي مام اك صفات الصفوا يوي امام ابن الجوزي كي نك امام ابن القيم الجوزيه الجوزيه ولا ابن القيم الجوزيه كي نك ابن كي امام ابن الجوزي موي بروم تفسير بوبو اك يينن تيري ياتو ياتو يو باي موم تاميت امام ابن القيم رحمه الله موميت اي تيريم يو باري باري لا برسك سي دومين ييب موم موم موم امام ابن القيم بوبو لا نيي واخ موم موي واخ ني مو نه كون موم مو نه دوني ميري دا فا ووتي رك فيرسون يي ووتي نا فكل لما اختلفت عليهم الروات امنا مو نه ньо خامني ньоم سابو مير يي موي ني توخال اسوار بي بوجو ووتي رك عددو هم الوقائع ньоم ньо دالدي ديف افير يي نك ني كون يو باري لا خيو مو نه والصواب ليغا خامني موي دغ تا ليغا خامني موي لي جوب الذي عليه تتي لا نيك ci lolu la taxaw a'immatun naql borom imam yu mag yi nga xamne ci walu tokhal waxon na imam al-hafiz ibn hajar waxon na la ñan la waxon na la ci muhaddithun ci fuqaha wu ak mutakallimun moy ke annal isra ke ni isra kana dafa nekkon marratan wahida ben yon rek la xew bi makkata makka ba'dal bi'athati mab'asi بعد البعثه جناو بي نيوني عليه الصلاه والسلام من ويا عجبا من ييمنا من ابن القيم رحمه الله لهؤلاء الذين زعموا ييمنا كي نيغا خامني نينانيو كن انه وقع مرارا كن اسرا دفا ام لو باري دفا اسرا لو باري لا خيو اسرا معراج دفا خيو لو باري من من ييمنا كي نون كيف صاغ لهم ان يظنوا نكلا من نيورتني دي واخ بانان annahu fi kulli marratin ndax riwaya yeb bu ci nek day indi lol kene bi mu deme dañ ko fa jox julli dañ ko jox yi yi ag ba fof amna yo xamne dañ ko dag mais yi ci ag ba riwaya yi ag yeb day indi même histoire bi même bu dene ci ay terme yu wute ak yenn wute yu ci am ci bir mais contenu bi ben la mune naka lañuy mané ñom di japp ne di ñortu ci kene fi kulli marratin tufradu alayhi salatu 50 kene isra dafa am lu bari yonent bi alayhi salatu sam dem ci ay yon sa suné yon bu nek ñu dal di faratal ci mom 50 julli ginnaw gi mu joge fofu dem ci bor jom ci bi wacc ñew ba ci sayyidina musa alayhi salam mu wax ko demal ñu duwañi la mu dem ñukoy wañi ba mat 5 lool naka lañ mëna ñom ñi wax loolu xalaté jappé que né lolou dafa xew tout temps dafa xew lu bari yoon yu bari ba paré ñu né ci yoon bu ci nek comme si ndax seen wax lolou lay niru yalla da nan am baytu faridati wa khaffaftu an ibadi weyel na sama lima faratal sama ci sama jami ta wañil na ci sama jami lolou naka la mëna répété wo tout lu bari mom mu né lolou ko yém mom imam ibn al-jawzi رحمه ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه واخون نني ليغا خامني موم لا امام ابن كثير واخون سي لولو موم داني وكان بعض الروات يحذف بعض الخبر للعلم به او ينساه او يذكر ما هو الاهم عنده او ينشط تار فيسوقه كله وتار يحدث مخاطبه بما هو انفع له ومن جعل كل روايه خالفت الاخرى مره على حده فاثبت اسراءات متعدده فقد ابعد واغرب وهرب الى غير مهرب ولم يحصل على مطلب ما ابن كثير رحمه الله من لا لي تخ ليك ليك نغيس فيرسون يي ني غيسي موي نيتال يي ني غيس تي اسراء بي لي تخ مو ووتي نغيس يي ني mom presque day wax yonentou maalay sal sal joge makka directement mu wax miraj bi ta waxu ci isra moy dem bim dem jerusalem nga gis ñeneen ño xamne ñom dañuy citer lool citer jerusalem bi joge makka dem jerusalem joge fa dem ci asaman ci waccat am ño xamne ben parti lañuy wax am ño xamne benen parti lañuy wax am ño xamne ben parti da am luñ ci jël wax lool mu ne bo gisé lool lepp xew moy ne nak dafa am ñenn ci ñi nga xamne ño doon solo hadith bi diko netali leg leg dañuy effacer li nga xamne yenn ci information ndax nit ñi xam nañu ko buñ ñëwé rek netali commencer moy ne histoire bu gudd nga xamne yow ñi ngay waxal mir mi siiw na lool yow ga tepp ci yenn parti yo xamne da nga nan ñom xam nañ ko bari mu ne loolo tax loolu indi na bokku na ci li tax affaire yi wuté yi nga xamne mom lañuy gis inshallah légui mu ne kana ba'dur ruwat kon ya'thifu lenn ci ruwat yi da doon effacer ba'dal khabari lenn ci information ci khabaru isra lil ilmi bi ndax xam gu ko ñi mi waxal xam aw wala bok yamsahu mom ci bopam mu fatte ko tellement affaire bi dafa gudd aw wala bok yadhkuru ma huwa al ahamm 'indahu wala mom mu tuddu ki netali tuddu li nga xamne japp na ne comme que ñi may waxal li lañu gina soxla lolu man la gis ne mo upp importance ci man ci li tax mat ñu ci wax kon ci yoy lay wax bayyi ci jeul mu ne wala leg yam sutu mu am mu nek ko sawar leg leg indi histoire bi yep comme niñ koy gisse nga xamne amul ben version bo xamne dafa indi lepp ci amul ben riwaya isra bo xamne lepp lepp lepp la indi mais dafa tasaro ci téré imam al bukhari indi na ci lo xamne dinañ ko lim après ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñom ak yenen téré yeb sirayé li upp ci ñi nga xamne ñoy wax ci walu wi wax nañ ci ay da ngay dem ci sira ay imam al bayhaqi dalail yoy yeb ak yenen yi dang fay fek ñuy netali histoire bi ak sunan yek yoy dang ko len fay fek mom mo kon imam ibn kathir rahimahullah muné lolu motax affaire yi nek li nga xamantene ni mu wuté mbir yi wuté non nga xamné leg leg ki netali mom moy xol li nga xamantene ni mom la gis ne mo gina approprié légui nak muné mom imam ibn kathir muné leg leg nak wataratan yuhaddithu mukhatibahu bima huwa anfa'u lahu leg leg mu netali ni nga xamne ñom lay waxal li nga xamne mom mo gina am jariñ fi mom ci parti nga xamne mom moy netali lool la tan japp ne li moy li nga xamne mo jara wax ci jamono ji mune nak waman ja'ala kull riwayatin khalafat ukhra مر على حد فاثبت اسراءات متعدده فقد ابعد واغرب وهرب الى غير مهرب من لك كيب نا كو خمانتيني ني داغا جيل روايه بو ووتيك بيتي ديس بو نيك رك ياو غا تيكو ابار مي لي داي واني نانكو بير موم اسراء بن لا نديف نيميرو 1 بوما غيساتي بنين روايه بنين فيرسون بو ووتيك بوب ماني كون بنين اسراء لا نيميرو 2 mune kep nak ko def lol fa asbata koku fo jaar dina saxal isra at ay isra mutaaddida yu bari fo jaar lol manula ñak par force wajoju nonu ki def lol dina saxal isra yu bari ndax wute gi nga xamne mom la wute bi bari mune nak ki def lol faqat ab'ada kok sorina lol li nga xamne moy li jup wa aghrabata yemuna ci mom jëf gi nga xamne mom la jëf moy andina lo xamne lu tumor ankel mom lolou lu tumoranke le indi waye ba pare wa haraba mu daldi daw ila ghairi ma ra fo xamantene sa amul issue di dem fo xamne moy dal moy ne mbiri day muju yaw nga rir ci bir li ngay def ndax di nga dem ba ci bir doto xam yaw exactement man mbir yu moy nu rotu ni ndax yi dañu bi yoni wax li li di wax li man tek len ku nek côté far mir yi bari nak ce bir moné koku lol mo koy day muju reer bëgg ci génn mu tekk walam yahsul tadu daj ala al matlab li nga xamantene mom la doon sak moné wa zalika lan motax mo wax li man imam ibn kathir an kull as-siyaqat fiha ta'rifuhu bil anbiya ndax version yépp yi ñew ci isra wal mi'raj dang cey fek yonnati bi alayhi salatu wassalam bi daldi ñukoy xamal diko wané diko présenter yonnati alayhi salatu wassalam mune lol ben la wa fi kulliha tabu ci nek ci yoy tufridu alayhi salawat mune tabu ci nek tamit da ngay gis ci riwaya yoy mom yonnati bi alayhi salatu wasalam suñu borom ci version yoy diko di faratal ci mom lan di faratal ci mom julli mune fa kayfa ana naka yudda'a ta'addud dhalik naka lañ mana wote di wax ne lolou dafa am dafa xew xewa dafa bari lum xew julli ben yoon la yalla ne faratala ci guddi gog naka lañ man le nit ki mana jeli riwaya yoy yep nga bëgg leena tek bu wuté bi ci dess rek na le bu ben la bu wuté be kon be bu bes la 1 Isra 2 Isra 3 mune lolou naka ngay mana waxe ndax ci version yep dagn fay yaronte mala sa sa be ñew ñu nan ko ki mo yaronte yalla diwu ki mo yaronte yalla diwu mais lool kay xana kuñ ko xassa wax ben yoon nga diñ ko xam jarul tout temps ñu rakoy wax mu ne kon naka lañuy wote ke ne lool dafa xew lu bari hada fi ghayatil bu'n mu ne li nak mom moy li nga xamne moy yem ci njombor taw lu sori li nga xamne mom c'est impossible quoi moy li ci ak raraba ak invraisemblable ak tumuranke mun walam yunqal dhalika an ahadin min as-salaf walam tata walam ta'addad hadha walau ta'addad hadha ta'addud la akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bihi ummatah wala naqalahu an-nasu ala at-takrar mun li nak jelewuñ ko ci kenn ci dawle bi ci 3 generations yi ndikoon muy salafi toxaluñ ko ci kenn isra yu bari yi dafa am mun ta bu bari won ni bu bare won ni mo isa bo xamne bu ci nek dañ nan ko faratal nañ la fa julli wan la yonenti alayhi musallatu wasallam lol mu ne lol toxaluñ ko ci kenn ci salafi moy toxal bu wéré tax ñuy wax walaw ta'addada lol nak bu doon dafa am lu bari mu ne bu doon lol konante kon lol amna kon yonenti bi alayhi salam doon nako netali wax ko xetam te tamit kon nit ñi dinañu ko toxal ndax limu répété wu lu bari mom nak lol la imam al-hafiz ibn hajar wax imam al-hafiz ibn kathir bok imam al-hafiz ibn hajar mom dal di ci tek lenen pour wan la degeural wax gi nga xamne mom lañ jugge won ci bi passé imam al-hafiz ibn hajar munay yalzamu wa yalzamu aidan wuqu'a ta'addud fi su'ali sallallahu alayhi wa sallam an kulli nabi وسؤال اهل كل با كل اهل كل باب هل بعث الي وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك فان تعدد مثل ذلك في القصه لا يتجه فيتعين رد بعض الروايات المختلفه الى بعض او الترجيح الى انه لا يعد وقوعا مثل ذلك في المنام توطئه ثم وقوعا يقظه من mom imam al hafid ibn hajar mu wax ci al fath rahimahullah mune dina war dina nek lu takko kené mo lo xamné ça va avec laaj gi nga xamantene ni rotu li nga xamné dafa xew lu bari ci laaj yonnati ma alayhi salatu wasallam don laaj yonnati bu nek ki kan la yow jibril comme niñ koy gissé waye tamit ak laaj gi nga xamni asaman sum dem balam fa duggu ñu ne koy ko kan la ndax yoni nañu ko bu ne ko muhammad la andal man jibril alayhi salatu wassalam mu ne ko ndax hal bu'itha ilayhi ndax jox nañ ko ndigal ndax dafa jot heure biñ ko bimu fu woro na ñew dafa jot ak wa fardu salawat ak tamit le fait que ñu faratal ci mom julli al khamsa yi di jurom mune wa ghayr dhalik ak yenen yurul yi mune fa inna ta'addud mithla dhalik répéter ak lu mel ni mom li ni mu wax ni sa buy dugg ben asaman ñu ne ko kan la waye tam muy laaj yonenti nan ki kan la ñukoy présenter waye faratal giñ ko faratal julli mune lolu mom mu nek fa inna ta'addud mithla dhalik lu mel ni di répéter wu fil qissati ki qissatul isra wal miraj nek yu bari la yettaji lolou mom moy mano amaloko djublu way manoko mano fexé ba lolou nek li nga xamanteni ni luñu yenu la lu meuna nek la moy moy lim la bëgg wax le moy li gina deugal la yatta ji bi momu amul djublu way manoko djubal fen fayata'ayyanu kon nak buñ xamé lolu ke ne li manu la nek lo xamné dafa am lu ay yoon yoon di feug asamani ba bobu jeex mu ñëwaat ak lima waxon sank ci waxu imam ibn kathir bi ñu won ko yenen alayhi musa ta sam présenté ko benen yoon mu ñëwaat ñu nan ko wat ci mu nan len ci kan la ta yonentou bi alayhi salatu wassalam dépassé na lolu moy kumu gis ni xam nga gisoon nañ biñuy gis amr ibn abasa radiyallahu anhu mom dafa ñew ba yonentou bi alayhi salatu wassalam doon dikk wote ci makka mu ñew tu bëgg fa dess yonentou bi alayhi salatu wassalam nako mano fe nek ak ban xane ko xana giso sama état ala tara hali wa khala wa halan nas xana giso man état bi ma nek ak animosité wi férocité gi nit ñi nekké sama kaw ak nit ñu may bundu xatalé fi ndax limay woté munako yow lool do ko mëna supporter yow délul sa dëkk fa in zahartu alayhi bo déggé fa inna anna amri qad zahar bo gisé sama mbir fété na kaw bu boba nga dikkel ma mais amru na abasa ci la ñibbi won dëkkam mom mu tok non seulement ay xew xew yu bari xew na fi ba yenenti ba lay saatu saam joge makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman dem gaday madinatul munawwar ala sakini abdul salatu wassalam ba lol xew ba ay padar ak yoy am amru ibn abasa don deglu xabar yi deg na yenenti ba lay saatu saam dem na madina muy ba wa madina am ñu ñew dekkam mu laaj len ci mbir yenenti ba lay saatu wassalam ñu ne ko yalla yeketti na ay mbirum def na mu not ay nonam di wa quraysh ak ñoon bam ñewé lan la def mom amru ibn abasa dafa ñew na yenenti ba lay saatu saam ndax xam nga ma est ce xam nga ma man yenenti ba lay saatu saam ne ko naam xam na la kay yow ya ma dikkelon ci jamono jojja makka bama ne fofa mu ne ko waw kon yenenti ba lay saatu sa nekul ko xamne li di xew lu bari ñukoy présenter ay lu toll ay yenent budé ni ñi ni la dul faté naka lay faté ko xam ay yonent yo xamné tout temps bu ñew naan leen ki kan la jibril ñu naan ko ki moy par exemple sa mam ibrahim sa bay ibrahim nuyu ko momit mu fay ko dal di koy ñaanal mu demat benen jour ñewat gisat ko naan ko jibril ki kan la lolu yenewul mana lolu lañ lepp ñoo waxu imam ibn al qayyim imam ibn kathir imam ibn hajar rahmatullah alayhim lolu lañ le bëgg wax fi wala mune kon nak comme que lolou mo imam al hafid ibn hajar lolou la yettaji lolou mom yenoul manata xamou nokoy djubale mune kon nak fat yata'ayyanu raddu legi nak day ragneku ñu daldi bandur ruwaya bandar ruwaya amna yenn version yo xamne yu ñew ci hadith yi yo xamne yoyu dañ leen di dello al muhtalifati ila ba'd moy dañuy jël yenn yi bolé ko ak yenen yi moy al jam fexé bolé riwaya yi lolo fi seus awi tarjih wala bok nga ne man li gina moy lool waxon nañu méthode yoyu ci walu usul ke texte yi bu ñëwé yi wuté al jam wa tarjih lool gisoon nañ ko moy dajalé da waxon nañ la jam'u i'malu dalilayn awla min ihmali ahadihima moy jëfé ñaari texte yi fi ay riwaya lañ am ay ki histori mais tamit fexelé na dajalé au moment où ñom ñoo deugër deugër nañu loolu mo gina yeey moy yoon bi gën nga daldi effacer ben sanni ben bi daldi jëfé ben bi mais amna fu muy démé fo démé ba ci loolu nga xamné dajalé len day dul man din darul mana nek du tout moy nak mané damay notal djel ben ni bi comme que mo gina deug bi mom lay tek ci kaw benen bi ma bayiko ndax sincèrement def na lu tout mais manuma len bolé motax moné awit tardia so wa ñu li ragné ko mo ñu djel yenn riwaya yi nga xam nañu wouté bolé len fexelé na bolé wala bok ñu notal lolo fi illa annahu la yu'add wuqu'a mithl dhalika fil manam tawti'a wala la ya'budu la yu'bad la yab'udu wala soriwul tamit len li xew ci nelaw lolou tamit c'est pas impossible moy comme ni mo xewé won ci dina révélation bi comme liko ñaan waxé amna ci riwaya yi ñu gissone moy ak yi ñu gissone ñi nga xamné lañ ñoon dafa xew té lool la imam as-suhayli netali jëlé ko ci imam serignam di imam ibn al-arabi al-maliki ak ñoon nga xamné dañ ni mbir mi dafa xew ci ak yewu ci nelaw dal di xew ci yewu ngir mu nek lu koy laytal mu ne lolou soriwul lolou c'est possible mu am moy ne isra wal miraj bi liñ ci li nga xamne mom lañuy ki ci jamono ji ni moy liñu soxal lool lañ le bëgg wax ben yon la kanta nak amone nak après ay nelaw même après madinatul munawwara comme niko imam al hafid waxe ci al fath que ne lool c'est possible mu am moy ne le fait que lool ngay tuddu isra nga koy tuddu non le fait que nabi sallallahu alayhi wasallam di dem ci monde yoyu mais ci nelaw ak yoyu lool ñakul ne xew na ta am na ay riwa yo xamne day tektale lol mais bokul ak ñun li ñuy wax voilà légui lolou moy li nga xamne lu jarona préciser le balaño duggu nak ci li nga xamne mom lañuy gis tay kon tay inshallah ñu wara gis al isra suñu borom kon subhanahu wa ta'ala netalina xew xew bobu ci suratu al isra sar bobu ñukoy wax tamit dañ koy wax suratu subhana comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won diko wax tamit suratu banu isra'il moy saru banu isra'il kon borom bi subhanahu wa ta'ala dañ won tay nak lañuy gëna taxaw tuuti ci aya yoyu mune bismillahir rahmanir rahim ci turu suñu borom subhanahu wa ta'ala lay tambale mu fess del ak yermane te yermane biatu mune subhana gatch ngalama bakna sorilna al alladhi ki nga xamantene ni sorina ci lepp lu ko ahlul dalali diko dema takal mom mi nga xamne asra mom moy ki tukil bi abdihi ci jamam bi di alayhi salatu wassalam laylan ci gudi min al masjid al haram jeewé ko ci jakka joju di jakkay kamba gi ila al masjid al aqsa mu joge fa dem jumaa di jakkay jerusalem gi alladhi bi nga xamne jakka gi nga xamne barakna ñun borom bi subhanahu wa ta'ala ño barkel hawluhu li nga xamne moko wër linuriyahu ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu layay innahu mom borom bi huwa mom as-sami'u moy aji degga kon bi al-basir moy aji gisa kon bi kon borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu netali xew xew bobu di al-isra mom lañuy gis ni inshallah après ñu continuer direct duguti al mi'raj kon mona subhana subhana muy terme bo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala mom lu ubbe sar bi muy suratul isra mu ñew nak terme subhana bob ñew ci al quran 18 fois le ñew ci alcorane waye duñ nekk di cité yoyu ndax day gina guddal yo xamne terme subhana bi ci le ñew ci alcorane borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy tuddu ci terem bi mom azza wa jal moye subhana amna ci yenen yo xamne bu de dang ci bolé ay subhanaka ak yoyu yoy ep na yoyu ak subhanahu ne subhana rek soit mu am fa subhana wala subhana lolou 18 fois kon subhana moy lan moy hikma bi tax borom bi subhanahu wa ta'ala dal di commencer subhana subhana amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim yune ci moy masdar la amna ñune nak ismu masdar la masdar moy substantif am ci français substantif am ñu né ismu masdar la wala alam la alam nu masdar moy way wuñ jëlé wax ben bi né masdar la moy né dafa nek baat bo xamné sabaha mu ngi tekki nazaha moy deñal na moy nonu la baat bobu di tekki bi subhana sabaha ci la joge ndax sabaha yusabbihu tasbih wala subhana mom muy baat bo xamantene ni tosanam comme li imam al hafiz ibn hajar mona subhana asluhu asluha lit tanzih mune mom tosanu baat bi mom dañ koy utiliser ngir dis selal di deñal borom bi subhanahu wa ta'ala ci lepp lo xamantene ni mom lako ni xamul di takal mune wa tutlaqu fi mawdi'i ta'ajjub subhana balani atsiti li da ngay gis ne mbir la mo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala da ko utiliser bat bo sabaha utiliser nako ci passé comme lim nek ci sourate sar yoy di commencer sabaha comme sourate saff sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz al-hakim mune sabaha deñalna mu ngi setal lillahi ñeel bur yalla diko soril ma fi samawati ci lepp lo xamne mom sori nako mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay manki manke ki dese dese kan mo koy defal lol ma fi samawati li nek ci asaman yeb wa ma fi al-ard ak li nek ci souf yeb wa huwa ta mom borom bi al-aziz moy ki noti ngourum al-hakim moy ki nga xamne moy ki xereñ yu bari ci sar yo dang ko gis ak yeneeni sa nga gis ne utiliser nako ci passé waye utiliser nako ci présent continu moy li nga xamantene ni mom lay wax ci suratul jumu'a munay yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim munay yusabbihu mungi deñal borom bi subhanahu wa ta'ala fu mu toll moy lo mbir la wax am nga sabbah passé la yusabbihu du deñ moy tout temps minute tiers bo xalat ref moy lo man bi xalat jamono jo manda xew amna ci jamono jo lepp ñu sabbal boroma walakin yalla neena nak yeen nit ñi la tafqahuna tasbihum upp ci nit ñi xamuñu mbiri man neeg bima tim toa bima tim limi sabbalé man umpuna ma laltu bima tok di wax sajada bima tok umpuna ma waye téré bima té wala lampe bima léral nan lay sabbalé borom man umpuna ma waye nañu yegné lépp luñu gis yaramu doomu adama ay ciirum ay nopam lepp day sabbal borom bi subhanahu wa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aziz wa yusabbihu al-malik al-quddus muri sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala ma fi samawati li nek ci asaman yeb wa ma fi al-ard ak ci kaw souf li ci souf souf jurom nyaar al-malik moy bour bi bassar bobu jeex ñu gis ne kon utiliser nako fan présent continu muy nga xamne présent la burul jeex di dem mu dal di koy utiliser mom def ko impératif muy fi'lu amru joxe ordre passé présent amru ta présent futur mu ngi ci bir ndax du jeex waxon na la ci arab ci cour arabe que ne ni ñuy conjuguer verbe présent non lañuy conjuguer verbe futur ci arabe ben la moy après nak pour ñu wané le futur proche ak lointain dañuy duggal ay sa ak sawfa mais niñ koy ci ben yusabbihu mu yusabbal ta du deñ di sabbal ma fi samawati li ne ci asamani ginnaw bi mu def ko fi'lu amr mune sabbih isma rabbikal a'la sabbih sabbal sabbih ay nazih moy ne setalal deñalal sa borom bo degge nit ñuy wax ci yalla lulul non naka koy deñale moy nga wax len xamal len kené yalla mi ngeen di wax li kat sori na li ngeen koy wax mu ne ko kon sabbih isma rabbikal a'la ce tour borom bi nga xamne moy bi kawé ba paré am ci yeen fa sabbih bihamdihi wala fa sabbih bihamdihi ak fa sabbih bihamdi ainsi de suite yoy yeb mu dal di koy def mom borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne yoyu ci fi'l amr la muy sub impératif joxe or def len waye mu andi ko ci masdar subhanakum bi ñu gis wax nako tamit ci tasbih la tafqahuna tasbihahum tasbih sabbaha yusabbihu tasbih yeen nit ni la tafqahuna xamu ngeen tasbihahum naka li upp ci yeen naka la li leneen bindefu yalla yi di sabbalé sen borom subhanahu wa ta'ala amul daral dul sabbal sen borom ludul sabbal borom son subhana mu commencé sar bi subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan subhana kon imam al-hafiz ibn hajar kon rahimahullah mun asluha litanzih tosanam moy deñal ngir deñal la wa tutlaqu dinañ ko doyal tamit diko wax fi mawdhi' at-ta'ajjub budene dañu yemu ci mirmi yemu ci mbir arab yi buñu gisee lu len yem dañuy utiliser subhana comme ni wolof yi buñu gisee lu len ñu ne la ilahi comme façon bu mel non la moy buñu gisee dar sen gemme ni la ilahi li de man ko dooru gis lu mel non la mune li ta'ajjub day nek dañ ko utiliser tamit ngir lo xamanteni ni lu yeme mune nak fa'al al awwal budé ci deb moy bu ñëk biñ la wax ngir deñal la mune al ma'na tanazzaha allah ala an yakuna rasuluhu an yakuna rasuluhu kadhaban moy ne yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa joggé ci isra bim démé ci voyage bob dafa ñëw wax ko wa makka ñu dal di koy wéddi biñu ko wéddé borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce ay bi subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla mune commencé bim moy ne deñal bobu mune fa lan moy mana bi bu boba tanazzahat sorina allah deñna allah an yakuna muy am aka deñdi am aka sori mom borom bi subhanahu wa ta'ala di am yonent ndaw bo xamni wax kat lu dul deug la ba mu ñew di len wax ne dem na jerusalem te demu fa yalla ne sorina di am ndaw bo xamanteni ni di yoni ndaw bo xamni mom du wax kat lu amul mu ne lol la ñeuk ci liñ la ne début bu ñeuk ri aslu halit tanzih kon limi tekki bu boba tanazzaha subhana ngane kon ak sorina allah bur yalla an yakuna muy am mom rasul mu nek an yakuna rasulu ndawam bi ni alayhi salatu wassalam kadzaban bi waqtu lul lol ci lim len ne dem na jerusalem mun wa ala thani ci ñaarel bi nga xamne dañ len ne ngir yemu lo moy ajjab allah ibadahu bima an'ama bihi ala rasulih mun bu boba utilisation bi nga xamne subhana day ñew nek ngir yemu bu boba kon subhana alladhi asra moy da nga nan yalla dafa yemu lo jaamam yi ajjab allah ibadahu bima an'ama ci lan la len di yemu lo ci li nga xamne mom lu soti ci ay xewal la defalal xewal yim defal ndawam bi di alayhi salatu wassalam bu yobbu ko jerusalem ci dire bu ndaw ci guddigi ci lo xamne ñaari wer lañ doon def wer ngir dem wer ngir dik moy yemu yalla yemu lo jaamami mom ila al hafiz ibn hajar munay wa yahtamilu an yakuna bima'na al amr munay ba legi day moy ne mo subhana amna benen sens ginaaw bim la ne luy deñal la waye dama dañ koy utiliser ngir yému yém gi yalla yému lo jaamam mi ci limu xéewal gi mu defal ndawam bi di alayhi salatu wassalam mu ne amna benen ñettel sens moy ne dina yenu tamit benen mana moy comme si yalla dafa jox ordre nit ñepp rawati ne julit ñi waye nit ñepp dans leur ensemble ne len ay sabbihul ladhi asra sabalen baklen dengal len sori len bepp tak tak alli ki nga xamne asra mom mo tukil jamam bobu li borom bi subhanahu wa ta'ala imam ibn al-jawzi rahimahu allah mu wax ki zadul masir mun al hikmatu fil ityan bihi huna wajhan moy le fait que lan moy sagesse le fait que borom bi subhanahu wa ta'ala ubbe di wax di netali netal isra bi di voyage nocturne bi mu dal di commencer subhana mo subhana lan motax lan moy sagesse bi mom imam ibn al-jawzi rahimahullah mu wax ki zadul masir mune mom rahimahullah al-hikmatu fil ityan bihi huna wajhan ahaduhuma anna al-araba tusabbihu 'inda al-amri al-ajib ka'anna allah ta'ala 'ajjaba khalqahu bima asda ila rasulillah صلى الله عليه وسلم من الاسراء به مام امام ابن الجوزي مون le fait que sagesse bi nek suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di indi mo subhana bi waxna la amna ci borom xam xam yu ne masdar la amna ñu ne ismu masdar la ainsi de suite mais masdar moy substantif waxna la mune legi dafa am ñaari sagesse benn bi amna ñaari wal bo xamne ci lañuy gisse sagesse bi tax suñu borom subhanahu wa ta'ala netali xabar histoire bi ci dunduk yaronte bi alayhi salatu wassalam di xew xew bu mag bi mu commencé subhanahu mun bi ci ñeuk mun anal arabu kene arabiy tusabbihu ñom dañuy sabal indal amri al ajib buñu gisse mbir mu yene ñom subhana lañuy wax comme ni ma waxon sank ci worof bi buñu gisse lu yene ne la ilaha illa allah ñom mune arab yi buñu gisé famir mu yéme dañuy sabbal fa ka anna allah mu melni nak bur yalla subhanahu wa ta'ala ta'ala kawena ajjaba khalqahu da fa yémulo mbinde fami waxuma la nit ñi rek né mbinde fami ndax atom bu dundu bu nek guddigo xam nga né amna lu xew ndax borom bi subhanahu wa ta'ala moy né nit ñi mom man nañu baña xam li xew waye kawnu bi yaronte bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala xabar bu tol non bo tax mu ne ajjaba khalqahu waxul ne ibadahu ajjaba wala ajjaba quraysh yo dede khalqahu minde fami le yemulo bima asda ila rasulih ki li nga xamne mom la soti dal dikoy defal yonentam bi alayhi salatu wassalam min al isra'i bihi tukkel ko jele ko al haram al makki ila al haram fele ci baytul maqdis jele ko ci makkata al mukarrama dal diko yobbo baytul maqdis qaddasahu allah lol moy bu ñeek bi mune asani ñaarel bi nga xamne man nañ ne ci hikma li tax suñu sagesse bi tax suñu borom ubbe aya bi lol mune an yakuna kharaja makhraja radd alayhim li annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma hadathahum an al isra' bihi kadhabu fayakunu al ma'na tanazzaha allah ta'ala an yattakhidha rasulan kadhaba mom imam ibn al-jawzi muy wax ba legi waxam bi mo bi imam ibn al-hajar ibn hajar wax ci al-fath no niro mune deuxième bi nga xamne moy deuxième wall bi nga xamne sagesse man na wala sagesse bi tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbe aya bi lol moy subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mune an yakuna mu nek kharaja mom wax ji dafa genn makhraja raddi genn wayu rad moy dello refuter dello alayhim daldi moy daldi tontu tontu bo xamne day écraser waya ci mom position bi mu am le fait que mu weddina yonentiba alayhi salatu wassalam li man da nek comme ni ñom kuffaru quraysh ni wax bu ñewé wax len mu ne dafa genn dal di len delo sen ñak gem gogu ñu ñak gem xabar xew xew bi li annahu sallallahu alayhi wasallam ndax mom kan alayhi salatu wassalam lamma hadathahum an al isra' bihi bam len netale voyage bi nga xamne mom la def moy tukki bobu ci gout part ci goudi bob kadzabu dagn ko weddi dagn ko nono lol mom am du deug fa yakunul mana muné bu boba budé dafa genn ko dello sen weddi gogou kon mana bi li lay don tanazzaha Allah bur yalla sorina degna setna ta'ala mom mu kawemi an yattakhidha muy jappé rasulan am ndaw bo xamné kadzaban wax la waxu katu dudul deug la yalla sorina lol amna tamit moy biñ la wax sank ne la ay sabbihu alladhi asra bi 'abdi muy benen sens bo xamne amna ko moy ne dafa jox nit ñi ordre ay subhanalladhi asra ay sabbihu jox len ordre comme niko imam al-hafiz waxe sabbalen alladhi ki nga xamne asra mom mo dal di tukil bi abdihi ki jamam bobu di sayyidina rasulillah laylan ak goudi min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mom nak kon lolou moy parti bi ñeuk moy subhana kon subhanallah ma a'zama ana lan moko gina mag فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تصبحون حين تمسون وحين تصبحون بوญو خامون لي نيك تي بات بوب دو دنج دي نيك تي سونو لامن كلمتان نياري كادوغي ميغا خامني mom la alayhi salatu wassalam ne ñaari kaddo ñi kalimatan muy ñaari kaddo yo xamantene ni pourtant de yu woyof la ci la meñ Allahu akbar mune kalimatan habibatan ila arrahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim Imam Al-Bukhari et Imam Muslim ibn Al-Hajjaj, Rahmatullahi alayhima, d'un solo, j'ai dit Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Mune yalantibi alayhi salatu wa salam, nena kalimatani, nyari kadongi, nyari bat, Allahu Akbar, habibatani, nyar la yu khamne yu sotpu la yu. ila arrahman yu borom bi nga xamne mo fess del ak yermale xolal ci ni mu ko tour ci melo bi mu ko lekkale rek ñaari baat arrahman mi nga xamne rahmanu dunya wal akhirah mom mo yermale adina ak yermale al akhirah borom bi subhanahu wa ta'ala lepp ci mom lu joge mune kalimatani ñaari batangi habibatani yu sopp ñom ñaar ila arrahman ci borom bobu fess del la jërmal pourtant ñaari bat yoy mune khafifatani ala lisan ak ño dal di woyof ci lamagne wax len dafa yombu ta woyof waye thaqilatani fil mizan ak ño 10 ci kaw balance bu eul yowmal qiyam liñ nat jam touti na waye dangar ga nga ci bir ñaari kaddu la yo xamne yu yomba wax la ta woyof waye buñ ko tege ci mizan bi ci balance yowmal qiyam yi nga xamne balance yoy kérok bi ko sayyidna daoud alayhi salam gisee dafa tit bané borom bi wa li jam nit dina fessal li tellement ganday gu balance yoy ngand waye jami dinañ ko fessa ñi ak lu bax ñi ak lu bon yalla nañu yalla mussel ci bu ñëk ci bu mujju bi ta boole ñi ci ñi bu ñëk bi mu ne kon saqilatani ñaari kaddu la yo xamne saqilatani yu diis lañ fil mizan ji balance bi yowmal qiyam melni dañ ne ko wa ñaar yoy moy lan ñom ñoy ñan ñaar yoy mu ne subhanallah suñu baat bi di kat subhanalladhi alladhi subhanallah moy subhanallah sabbal tur borom bi subhanahu wa ta'ala motax ñewna ci hadith bo xamne imam al hakim soro nako jele ko ci abdullah ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi alayhi salatu wasalam biñu ko laaje lolou mom dane moy le fait que ñuy dindil yalla diko lepp lo xamanteni mom lañu koy takal ci min su ci lu ñaaw kon mune subhanallah baat ba ngok bu jekk ba ngok woyofa wax kat mo man da wax ci ñun subhanallah wax ju bari gi sujet bu nek nga commenter ko ta xamoo ci dara bayyi lolu ta wax li subhanallah muy subhanallah bak borom bi deñal ko ci li nga xamantene mom la ko lañ koy takal ci lu ñaaw ci kaw suuf waye ci ñi nga xamne moy mbindefa mi minal insi wal jin kon motax comme si da nan mom at tanzih la al baligh min jami' al qaba'ih التي يضيفها اليه اعداء الله موينه موم كوم سي دا فا نيك ليغا خامني التنزيه البليغ دينال غو جيغي دايو من جميع القبائح كي ليپ لو خامتيني ني يو نياولا التي ييغا خامني يضيفها اليه موم لا نكوي اسكانالل ديكو يوبو ديكو جيمي كي موم اعداء الله كي موم بوروم بي اعداء الله nonu yalla yi mom ali mom subhanahu wa ta'ala kon yonent ma ali saatu sam neñu bu ñeek ba ngo muy subhanallah bi di tagu mu ne wa moy subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ak ci tantam subhanallah wa bihamdi benen bi mu ne subhanallah al'azim subhanallah سبحان الله العظيم موي سلال nga soril nga Allah bur yalla mi nga xamne al azim xam nga yalla mom soxlawul est ce soxla nañ koy ñukoy deñal lolu moy ñun ngir defar ñu la mais man sama tok nan subhanallah du man sama wax gogou man bu kenn ben jam fogg ne yow sax wax subhanallah motax yow yalla dal di deñ ci lolu koku dafa reere boromam ku fogg lool moy ne yaw la yalla bëgg jari yaw la yalla bëgg jari motax mu digël leli jaarale ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam kalimatani habibatani ila arrahman khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim yalla soxlawul makoy wax ngir mom mu daldi yalla soxlawul ben jam ngir mom limu nek gi mu nek ak deñ gi nga xamne mom la sori ci wagneeku ak dessé yi lolou soxlawul ab jam ngir lolou mana deñ ci mom nonu la mel ba pare kon lolou moy bi ñeuk subhanallah mono kon subhanalladhi alladhi moy alladhi moy ki nga xamne ismu mawsul moy allah asra mom mu ngi joge ci as-sura wa huwa sayrul layl fa qawlu al-arab asra wa sara idhan sar idha sara laylan hadha qawlu al-akthar imam al-hafiz rahimahullah mun asra mu ngi joge ci as-sura mune ñu ko jël ci as-sura wa huwa sayrul layl moy dox gi nga xamne mom la nit ki dox goudi di tukki goudi mune